powstała audycja mistrza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Trzy kwadranse jazzu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Na zegarach godzina 4, dziś 29 marca 2024 roku. To Wielki Piątek i 89 dzień roku. Do końca pozostało 277 dni. Słońce wzejdzie o 5.17, a zajdzie o 18.04. Imieniny obchodzą dzisiaj Eustachy i Stefan. Najserdeczniejsze życzenia od składu Trójki Budzi. Kłaniamy się, realizująca Ewa Wikrowska i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. Like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out to the town. Popłakałem. tam strach, miał wielkie oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy, próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A Beauty Sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Myśli o tobie to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczy może chwilowe twoje błędy. Ty pomyśl mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Dawid Podziadło i ta Zosy w programie trzecim Polskiego Radia. 7 minut po godzinie czwartej. Dzisiaj po chmurnym czwartku powróci słońce. Jeśli pojawią się opady, to będą to opady słabe i mokro zrobi się w nielicznych miejscach kraju. Musimy spodziewać się jednak silnych porywów wiatru, drodzy państwo. Najwięcej chmur okresowo pojawi się na Pomorzu i w zachodniej części kraju. Teraz może jeszcze padać deszcz na krańcach wschodnich, a w ciągu dnia pojawi się on na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 10 stopni, 12 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat 16 stopni w centrum do 18 stopni miejscami na południu. Dla odmiany wysoko w górach, w szczytowych partiach gór spadnie około 10 cm śniegu. W całym kraju będzie mocno wiało, w związku z tym dla województwa śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i południa Lubelszczyzny synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Najsilniejszych porywów wiatru możemy spodziewać się dzisiaj w Małopolsce oraz na zachodzie Podkarpacia. Proszę się mocno trzymać, a wieczny i wielki piątek, czas na śniadanie u Tiffany'ego i Deep Blue Something. Say, we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say, the world has come between us, our lives have come between us, still I know. Don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. She said, I think I remember the film.

Island in the Sun i Weezer w trójce. Jak wszyscy wiemy, polscy piłkarze pokonali we wtorek w finale baraży Walię i awansowali na Euro 2024. Radość kibiców nie miała końca. Piłkarze Michała Probierza w fazie grupowej turnieju zmierzą się z Holandią, Austrią oraz Francją. UEFA uruchomiła w czwartek oficjalną sprzedaż biletów i rozpętała się wielka burza w sieci. Otóż zapowiedziała również, że ich sprzedaż rozpocznie się w czwartek o godzinie 14 i potrwa do poniedziałku 8 kwietnia, ale wejściówki rozeszły się jak świeże bułeczki. Mało tego, wielu rozżalonych fanów nie miało nawet chwili, żeby przebić się przez pierwszą fazę zakupu ze względu na podobno źle funkcjonującą witrynę. W sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy, no i jak informują media, nie wszystko jednak stracone i fani będą mogli jeszcze zakupić wejściówki, gdyż po 15 kwietnia zostanie uruchomiona przez UEFA nowa platforma sprzedaży. Tak więc czekamy, a już teraz w trójce Joan Jett i I Love Rock and Roll. Take you home. dziecinna. Wtedy niechętnie spoglądam ci w twarz. Dojrzeć powinnam. Nie lubię kłamać, że to lubię. Nie chcę kłamać, że to znam. Nie będę ściemniać, o mój Boże, o jak ja dobrze mam. Nie lubię kłamać, że to lubię. Nie chcę kłamać, że to znam. Nie będę ściemniać. Natalia Zastępa. Wszystko jedno w Trójce. Mieszkańcom jednego z polskich miast i innowatorom z Politechniki Warszawskiej nie jest na pewno wszystko jedno, jeśli chodzi o porządek na ulicach. Dużo się mówi o czystości naszych miejscowości i najlepszych rozwiązaniach, ale w praktyce, a nie tylko w teorii, udało się zrobić to w mazowieckim Sierpcu. Otóż w Sierpcu ponad 100 czujników codziennie mierzy zapełnienie koszy na śmieci. Dostarczają one informacji o optymalnej trasie zbiórki odpadów. Za te rozwiązania odpowiedzialni są właśnie innowatorzy z Politechniki Warszawskiej. To właśnie oni opracowali taki inteligentny system zarządzania zbiórką odpadów komunalnych, który to informuje o zapełnieniu właśnie tych koszy. Uczelnia tłumaczy się, że czujniki znalazły się już w istniejących koszach na papier, plastik i szkło. Wybudzają się 3 razy dziennie i kontrolują zapełnienie. Dzięki temu pracownicy nie muszą jechać do kontenera, który nie wymaga opróżnienia. Ich praca jest więc bardziej efektywna, bo pozbawiona tak zwanych pustych przejazdów. Teraz innowatorzy poszukują kolejnych miejscowości do współpracy. Mentolowe papierosy i doktor Misio już teraz w Trójce. Tysięcznego roku, parę miesięcy po niedoszłym końcu świata, nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Pamiętam jej imię. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Nie pamiętam żadnych imion kolegów z klasy, niestety. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Ale ciągle nie wiem czemu. Mentolowe papierosy. Pamiętam jej imienia, imienia. Spotkaliśmy się gdzieś w 84. Pamiętam tylko zapach, tanie perfumy. 9 miesięcy po niedoszłym końcu świata. Nie umiem sobie przypomnieć imienia mojej dziewczyny. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Nie pamiętam żadnych imion. papierosy. Trójka budzi, 29 minut oddziela nas od godziny 5. The Day After Tomorrow i Sabia przed chwilą na naszej antenie. No a już teraz przed nami duet, który niedawno gościł na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To duet Kępiński i Kowalonek. Połowa tego duetu z okazji Piano Day, który to przypadał wczoraj, 28 marca 2024 roku. Święta fanów instrumentów klawiszowych. Znany producent i kompozytor Miro Kępiński przygotował nowy utwór pod tytułem Aska. Ten utwór mamy okazję sprawdzić w sieci. To już tradycja, że właśnie w tym dniu artysta prezentuje swoje kolejne produkcje. Polecamy. Kępiński i Kowalonek. 100 pytań do Teraz w Trójce. Na zawsze nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy co przed nami wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Cause you're looking on the other, always thinking something more. It's just around the corner. Talk, talk is cheap. Give me your word, you can keep. You can. Lifehouse i Halfway Gone w programie Trzecim Polskiego Radia na 21 minut przed godziną piątą. 300 lat minęło od tragicznego w skutkach dla kultury pożaru w madryckim Pałacu Królewskim. Ci, którzy znają historię Hiszpanii, wiedzą, że podczas tego pożaru zostało zniszczonych około 500 różnych dzieł sztuki. Autorstwa m.in. Hieronima Boscha, Leonarda da Vinci, jak i Rafaela. I po niemal 300 latach od tych wydarzeń współczesny hiszpański artysta Fernando Sánchez Castillo postanowił podjąć się próby rekonstrukcji obrazu Diego Velázqueza. Posiłkował się danymi historycznymi, zachowanym szkicem do obrazu i innymi dziełami Velázqueza oraz wykorzystał do tego możliwości sztucznej inteligencji. Skorzystając właśnie z tych danych, zebranych danych historycznych, dzieł sztuki i technologii, razem ze współpracownicą spędził ponad 100 godzin na rekonstrukcji wypędzenia morysków Velázqueza. Autorzy odtworzonego obrazu mistrza przyznają, że w 80% uzyskany wynik to zasługa zebranych danych, natomiast pozostałe 20% to jednak działanie sztucznej inteligencji, która znowu się przydała. Za 20 minut będzie piąta. Chcesz papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Między nami mały dysonans, czyżby skończył się romans, więc zacznijmy od nowa i nazwijmy to po imieniu. Szkoda takie kochanie potem mieć na sumie. Przecież wyjaśnimy coś wreszcie. A potem wróć razem ze mną w naszą dziwną codzienność, jak pogoda niepewną. Między nami mały dysonans. romans, więc zacznijmy od nowa. I nazwijmy to po imieniu, szkoda takie kochanie potem mieć na sumieniu. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie. Jest szansa dzisiaj na słońce, ale też i na mocny wiatr, o czym już dziś Państwu mówiłem. The Strangers i Always the Sun w programie trzecim Polskiego Radia na 13 minut przed godziną piątą. Bank Światowy opublikował raport, w którym nawołuje Państwa na naszym globie do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych ograniczeń prędkości. Zdaniem analityków banku jeździmy zbyt szybko. Wniosek, który wyciągnęli bankowi badacze, jest prosty. Jeśli chcemy zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków, Najważniejsze jest zaostrzenie obowiązujących ograniczeń maksymalnych dozwolonych prędkości. I to w każdych warunkach. Organizacja proponuje ograniczyć dozwoloną prędkość do 30 km na godzinę, do 50 km na godzinę, 70 lub 100 i nic więcej, drodzy Państwo, w zależności od sytuacji drogowych. Dzięki tym ograniczeniom prędkości, zdaniem analityków, zwiększy się przeżywalność uczestników wypadków. Powodem wprowadzenia tych nowych ograniczeń oczywiście jest bezpieczeństwo. Ale możemy się dziwić, dlaczego Bank Światowy zajmuje się tematem bezpieczeństwa i przepisami ruchu drogowego, zamiast pieniędzmi. Otóż, drodzy Państwo, w tym przypadku nazwa instytucji jest bardzo myląca. Tak naprawdę pod nazwą Bank Światowy kryją się także dwie wyspecjalizowane międzynarodowe agencje działające pod auspicjami ONZ. To jest Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, a także Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju, które dba także nie tylko o bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Twarzą moją. nami będzie za oknem świt. Tak nam dobrze mogło być. Gdy ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi się, gdy coś się trwa. Gdy kiedyś odetchnę, nas już nie będzie, gdy siebie nie znajdziesz ty. Gdy ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi się, gdy coś się trwa. Gdy kiedyś odetchnę, nas już nie będzie, gdy siebie nie znajdziesz ty. Zatem ze mną jeszcze raz chcę chłonąć każdy oddech swój. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja. Wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Słuchając tego utworu, niektórzy zastanawiają się, kto go wcześniej wykonywał. Edyta Bartosiewicz oczywiście, Tymek i Brodka, ostatni w programie Trzecim Polskiego Radia. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale mamy dzisiaj podobno Dzień Metalowca. W poprzednim, słusznie minionym ustroju, święto to było obchodzone dość hucznie przez pracujących w przemyśle ciężkim. Obecnie to święto przejęli fani muzyki metalowej, potocznie nazywani metalowcami, którzy doskonale dbają o tradycje. Are these times contagious? I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing, there's nothing left to mature. I long to find a messenger. But I've got a long way to run. Never got a long way.